او د اهل سنت والجماعت دا مسلک دی چې دا جنت الخلد دی. ابیا رستوی او من قال انها جنت فی الارض بارض الهند او بارض جده, سوق چې وی چې دا په هندستان کې یا په جده کې یوزمک او اول تک دا جنت جوړو, یا دا دیغون تک نور خبری کی دا فلسفیان او ملحدین دا خبری کی دا سوق کی چې بدعتیان دی متکلمین او کلازی غیر خبری کی خو غره خبره هم دک کرے چې پدې کې توقف ته اسکن انت وزوجک الجنه وکلا. چې کله دا سکونت مسله ذکر کی نو ورتوی تو ساستا بی بی بووسی دے جدا جدا کړه اسکن انت وزوجک الجنه, دا چې وته نه وی چې اس کو نا دواړه وسه لکه وکلاوی نو کله تسنیه ذکر کړلا الته دانوی چې کل انت وزوجک عدل توی اس کن انتا وزوجو کا. دیکھ نقطہ دادا مفسرین لکی چی یو دا سکنا دا کوارٹر دا رہائش مسئلہ دا ایو دا خوراک مسئلہ دا اقامت کے دا زوج نیت لبا اعتباری پس فرق سڑے و خد دوارا لڑا لاورتا وصل تا کہ سڑی ہوئی چیز شل را دیتے رو ما خد ہوئی چیز دریو را دیتے رو ما نو مسافرے والا منز بکی کا نبکی نو دیکھے دا زوج نیت لے اعتبار دے بس سڑی چیز سوی اغب کی گی اس کن انتا وزوجو کل جنتا. او سڑے چ خزل کم زے کے کوارٹر ورکی او سنگ کوارٹر ورکی اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم دخل وس مطابق نہ خدا پائے کہ اسی خدا دانش میرے جدا وجودا ہو سمات جدا ہو سا لیکن دا خوراک مسئلہ دا سینے دا وکلا ک سڑے یو خوراک کی نہ خدا پدی نش مجبور ولے چ تبم دا خرے اس دے یو سڑی یو سیس خوخ دے خدا وی چ دما کو ساگ خوخ دے اجوار پانا پکی گڑا شوی دا دمار آغی سر دی رمین دا دمار مرچکی خواک دی دمار شملی خواکی دی نٹک دا اگر شملو سر روڑے خوری اتا بینڈو سر روڑے خورا پا خوراک کی خضر سڑی تابع ندا پا سکونت کی خضر سڑی تابع دا ندلتا کلا اس کن انتا را انداز پا دی وجہ سر بدل کردے دی اس کن انتا او ستا وزا جو کاؤس تابی بی الجنتا پا دی جنت کی وکلا منہا رغدن او دوار خورے منها دا دی جنتنا رغدن پریوانا و کلا منها دا جنت دا میون خوراک کوئے رغدن پا پراخے سرا رغد ستوی چی الواسع الحنی شی پریوانی او مزیدار و خوشگواری نقصان پا کنی غیتوی رغدو بر بیٹے خورے پا مرخیٹے خورے پا پراخے سرے خورے حیثو شی تما کم دیکھے چستاسو خوخشیف ولا تقربا هذه الشجره امتحان دے آدم دا حوا دواڑا ونی دیکھے گئے دیو نتام فتكونا دے سمردا نشے بتا سو کن دے شوے من الظالمین دخل برخی کما ان کو نام ولا تقربا هذه الشجره دیو نتا ونی دیکھے گئے ونا کم دا نا جنت سے سنگا ایک اختلاف ونا ونا کے بے اختلاف دے سو کوئی جن سے ونا تے منا مراد دا ارے ونا چی گئے تے منز دیکھے گا حسوک پا کہوی چی خاص ہونا دا نو چی خاص ہونا سوک یادی نو سوک پا کہ دا انگور نو مخلی اوی چی دا شراب خو پا مونگ بانے ذکر آرام کردی دا تفسیر قردبی کم شتا چی شراب خو پا مونگ بانے ذکر آرام کردی چی آدم علیہ السلام انگور تو ورنیز دے شوئے دے شراب دا انگور نو جوڑی گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ابن عباس تا دا منصوب دی چی دا دا غنم دانا وا او دا دا غوی پا شکل باندے وا نہ دا غنم و دانے تمنز دیکھے گا عبد الرحمن بابا ہم دا ہوئی را رحمان بابا چوتا خلق ہوئی عبد الرحمن بابا شاعر وی جنت زیر توالد تناسل نو دا غنم دانے بانا کڑلا بابا تا بابا تا ایسے بانا جوڑولا نہ غنم دا دانے ورتا ایسے بانا جوڑا کڑا کنی رو باسی خلافت لے رو باسی نہ ورتے ویچ دیتا بتا سن نو ورنز دیکھے گے سکھ پکی انزر یادی چھے د انزر دی ونه ته باندې نږدې کې انزران باندې خوړې او ځکه مفسرین لیکي کڅوک په خوب کې انزر اوویني نه داخ په مانچاره تفسیر قرطبی دی کړی دي خو لیکن و سره تفسیر قرطبی بیا اخر کې دا دی کړی دي خبره یوم یقیني نه ده نس کوم و نه ده پتو لګیدل نه علامه علوسی وی ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على اليقين یقیني مونږ ته دا پته نشته چې دا کوم و نه ده خو یو و نه ده چه ورطوی ولا تقربا هذه الشجرتا دوارا منز دیکھے گئے دے ونیتا گویا نہی تنزیحی دا کنز دے شوی فتکونا من الظالمین شی بتاسو د خپل برخه کمونکو نا. د ظلم اقسام دي, یو غ ظلم گناہ توي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم بلکه شرک توي دي خپل ایمان سره شرک نه ګډ وډ کړي. الا لعنت الله علی الظالمین, مشرکان یادی کلا پمانه ر ضرر د نقصان سره راضی د کرستو براشی. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون, کلا کلا ظلم پمانه ر انکار سره راضی. فظلموا بها, انکار وکړه دغه معجزونه. فظلموا بها یعنی وجحدوا, لانکار پمانه باندې راضی. دلته کې ظلم سم معنا را فتكونا من الظالمين, شی و تاسو د کمی کوونکو نه رخ پر برخیم, د جنت نه به محروم شه. دا معنا قران کریم خپل استعمال کړی د سوره کهف کې, کل تل جنتین اتت اکلها ولم تظلم منه شیئا. پدې کې اس کمینو کو وری تم د دیو جن ظلم ویل کیږي چې هغه وخت تر وخت کمیږي او بکیږي ویل کیږي. کنه تحریمین بیا با شی تاسو د ظلم والو نام. دلته یو مسله رو باسلی د احسن الکلام کې شیخ المنهج وی چې یو مسله معلومه شوه د ظلم اطلاق په مجتهد فی مسلو کې هغه کی دی شي. اطلاق د ظلم په مجتهد فی مسله کې کی دی شي, اجتهادی مسله ده. او کپایه کې ته بل ته د ظلم تک استعمال چې ظالمه نو دا اطلاق کی دی شي. امام طحاوی در رفع الیدین په باس کې دالی کلی دی چې مونږ سره خصم ظلم کوي, ځکه فرعی مسله ده کنه. ادولی کلو چې په فرعی مسله کې د ظلم اطلاق کی دی شي. بیا د اعتراض نه کی چې رب دې نور انوار کې راضی او سامع کې راضی چې دا د وجوه فاسدونه یو وجه فاسد را وجوه فاسد ذکر کی. ما خو د امام شافعی دلیل لې او داغه اصل لدی و ته وجه فاسد وي چې کله د ظلم اطلاق په اجتهادی مسلو کې راتلی شي د فاسدو دا خبره په کوم چری دی شي کنه. یا وی په نور الانوار کې راضی کجهل الشافعی اگر چې نور الانوار په عاشق پای باندې رد دی چې دا تعبیر مناسب نه رې, خو بیا هم د ظلم اطلاق چې دا په اجتهادی مسلو کې راتلی شي نه دا جهل اطلاق اغم په یک راتلی شي, ځکه جهل کلی مشکک دی, ظلم کلی مشکک دی, کفرن دون کفرن و ظلمن دون ظلمن. فتکونا من الظالمین, شیب تاسو دا کمی کون کو رخ پلی برخنا. فازل لهم الشیطانو عنها, فازل لهم الشیطانو اخوی اول دی دوارو لر شیطانو عنها لدی وننام اسوکی دی جنتنا. فاقر جهماوی باسل دوارا دا اسناد مجازی دی مما کانا فی داغ نعمتنو راحتنو خوشالونا کانا فی چودا دوارا خدقاون فی پاغی کی وسوسے و تواچولا. فازل لهم الشیطان فو وسوسے سر داد وارا اخویول وز دو وسوسے کیفیت سو نو قرآن کریم اگر کیفیت خپل ذکر کردے کنا ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرت الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. یو دا طریقہ و دوے مدا وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور. بل طریقہ داوا چھ ورتے ویل چھ قرآن دا ویلی دی چھ ولا تقربا هذه الشجرتا دا هذه دا شخص او دا نوع دوارو دا پارا رازی, هذه دا شخص دا پارا ہم رازی او دا نوع دا پارا ہم رازی. لکہ نبی علیہ الصلات والسلام ریخم او سردر دوارا پلاس کی خود روی فرمائل هازان حلال للناس من امتی حرام على ذکورهما. دا ریخم او سرو دا خود دا پارا ٹک دی او دا نارینو دا پارا حرام دی. هازان دا مطلب نری چی دا پیغمبر پلاس مبارک کی کمو ام دک سرو دک ریخم یادی نا نوع یادی نا کلت مراد نوعی. نبی علیہ السلام یو دلو دسو که نبی او فرمائل هازا وزو دام داس او دسو که کدا او دس نین اللہ پدے نبغیر منز نقبلی یعنی داس قسم لا او دسو. آدم علیہ السلام تے داوے چھے تے منہ کڑے دا حاضی ہی نا چھے دا خاص دک دے کرا ونہ دا دام اخرا کدا دغی ونہ نا آگے ونہ تلڑے نا خیر دا کاغا خورے نا پدے وجہ سر آدم علیہ السلام گواخو کو او غور نزدے شو ولا تقربا حاضی شجرت. یا دا چی ولا تقربا تسنیه راغلی دا نو پیو زی بدوارا پیو ٹیم که نور دے که مخ کی روز تو لڑ شے نو خیر دے که بیادا میو اخری دا غیونی تا ورنیز دیکھے گے ولا تقربا حادش شجرتا پا برق کے دو بانے دلالت کی یہ ورطا دووی چی اگر جدا وقت تو اے خود تا آغا مخ کی ویلی وچ دے ونی تا ورنیز دیکھے گے لکه ماشوم ته وای چې ته به ډوډۍ نه خورې ځکه ستا کلمې کچري نه پیس کا چې اوس اگر وو دا تو کالو شي نه بیا ډوډۍ خوري که نه دا پخوانۍ خبره وه اوس خو تاسو کې استعداد او صلاحیت ښه نور ته واچوی دی که دې ونې ته ور نږدې کېږئ نو خیر دی داسې بلا خبرې ورته راجمع کړې دا ټول اجتهادي خطاګانې دي د آدم علیه الصلاۃ والسلام نه وشولې او د وسوسې دپاره دا ضروري نه ده چې نږدې شي د لرې نه هم شیطان خپله وسوسه هغه چلولی شي نه دا چې لکه مارو د بیا چې کم دینو دا شیطان هغه مار کې وردن نشو اول تک وته وسوسه وکړه دا ټول خبرې چې دی امام راضی ویری دي چې دې طرف ته التفات نه کولو دا واجب دي دا چې گپ شپ ته وقلنا بتو بعضکم لبعض عدو او ایمونگا کس شی بعض استاسو نه لپاره د بعض با دشمنان وی روتلو فاخرجهما مما کانا فی شیطان رو باسل کنا یو کتاب دی اسے خودی بیا نے چاپ کی یری دلی دی خو پخارا چاپ شو ڈیرو علمان و صاحبان پہ دستخطو خراب کاغذ والا خراب عبارت والا یو کتاب دے داغی نم دے توحید لامثال غیر مخلجین توحید لامثال داغی صفحہ 146 باندے دے لکھ دی آدم اور اس کی بیوی حوا نے شیطان کی تقلید کی آ کتاب چلی اگر اصل عربی کے غلط عربی کے وی چھ آدم علیہ الصلوۃ والسلام او خدے دوار او لگے دلو نو دا شیطان تقلید او کو نو دا دے پوج سرا پا اخرجہما مما کانا فی روتلو وسی اولاد لگیا دے دا شیطان دا اولاد تقلید کی دا شیطان دا اولاد دا امامان یادی دا غی تقلید کی چکل آدم و حوا دا تقلید پا وجه سر دا جنت نا رابار شو نا اولاد بے دا تقلید پا وجه سر جنت تا دن نا سنگلڑ شی دا سی صریح و بیدبی دا اما مجتہدینو او بالکل غلط خبرہ فاخر جغما مما کانا فی فاس و بیا پس وی باس اللہ دوارا مما داغ نعمتنو راحتنو نا کانا فی ہو چودا دوارا پا دیکی وقل نابتو اوی مونگا دا اول خطاب دے حاکمانا یا دا اول خطاب دے ایجاد پہ اعتبار سرا دکا بیام را روان دے قلنا بتو منہا جمیعا جویم دل بوم رازی وقلنا بتو بعض قبل بعض نازو اوی مونگا بعض استاسو دا پارا دا بعض دشمنان بئی ولکم فی الارد استاسو دا پارا پا دزمکا کبا مستقرن زید قراریوی ومتاعن الاحین او فیدا غستر بوی الاحین تر سو وقت پورے بعضکم منگا اس پا بعوزا کیوں ہوئے بعضا تا دے مانا دا پریکول بعض چونکہ بعض خلق پریکڑی چی قطعتو من الناس تا دے وجہ نا دے تا بعض بھی لکھی گی طالبان مولان جلوسو باسلو پولیسان ورپسی شو نیو تختے دلو نچہ تا یو دودرے طالبان زیپا دے لاتے گڑ وڈ ناس تو نایو پولیس داغنا تپوس کی چاہ طالبان پا کم غاڑا بانے لڑو ناغو تاوی بعض پا دے غاڑا بانے فرار کی او بعض پا دے غاڑا بانے اگر اونی سے را بعض والا پا کم دے دام پائے کرے دا بعض بعض نے معلومی گی دا بعضا قطعتاوی ان بعض تا بعض ذکوی چی قطعتو من الناس بعض خلق طول خلق نا دا را کل مقابل کے رازی بعضکم لبعض عدو و بعض استاسونا دا پارا دا بعض دشمنان دی استاس دا پارا پزمکا کی زیر قراری دی و متاعون دا متاع مصداق دری سیزونا اگا قرآن کریم خولی دی یو خدا چی دل تک را دی عیش جون پا مانا باندی متاع ستوی جون دوی منفعت و فیدی توی احل لکم سید البحری و تعامه متاع لکم یعنی منفعت تی پک استاسو دا پارا فیدی دی پکی درم پمانا دا قلیل سر راضی کم ومل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع متاع مانا قلیل ومتاع الاحین او فیدی غستلی الاحین تر سو وقت پوری دیچ راکس شو نکم دیت راکس شو ناتی یقینی خبر خونه ده خلا نصدق ولا نکذب روح المعانی کشتا. آدم علیہ السلام ہندوستان تر آگے دا ہند نری دلتا آدم علیہ السلام را آگے اما شعورم دارا اوی جان سر اجر اسود ام روڑنو اور جنت سپان ام راوڑے وین آگے بیا پا ہندوستان کے خورے ورے چکم دینو غردولے اللبابم دا خبر نقل کی خو پا یروا سر نقل کی یعنی ضعیف قول لے اگوی آدم علیہ السلام ہندوستان کے سرندیب یو زیر ال تر آگے اول تا یو غرد نود و طویل کی گن پائے بانے دیر آکوس شو او بی بی حوا دا جدے تلڑا جدا نیا طویل کی گن دا جدا چھدہ پس عرب کے او ابلیس چھدے یو زیر ابلہ و طویل کی گن پا بسرا کے لگلر دیر ال تا ناغا ال تا ورکوس شو من تا اس پتہ نشتا چھ کم دیتا دی لادل خو دون قرآن ویلو چھ دی دا دی جنت نرو وطن فتلقا آدم من ربی پس دکڑے آدم علیہ السلام من ربی رخ پل ربنا فتلقا حاصل اکڑے زدکڑے آدم علیہ السلام دخ پل ربنا اللہ معلوسی مانا کی یعنی بالاخذ والقبول والعمل بها کلمات والورکرل اگے قبول کرل اگے یاد کرل پاغیبان عملو کو داغی مطابق کاروائی شروع کرل فتلقا آدم من ربی کلمات ددے کلمات نا کم کلمات مراد دی نو پدے کے بہتر قول چدے اگر عبداللہ ابن عباس دا مجاہد دا سعید ابن جبیر یعنی دا عبداللہ ابن عباس دا شاگردانو دے ذکر چی اگر قرآن نا ثابت خبر دا نو دا طول نلوم بنے کلے اعلیٰ بہتر تفسیر دے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین دا کلماتو بیا بیا ایویل امام مجاہد وی سبحانك اللهم لا اله الا انت ظلمت نفسي فاغفر لي انك انت الغفور الرحيم دار امام مجاہد قول لے دے امام مجاہد و قول شو یو قول دار چ ربنا ظلمنا دیم قول دار چ دا سے ویل اللهم لا اله الا انت ظلمت نفسي فاغفر لي انك انت الغفور الرحيم علامہ علوسی تفسیر روح المانی کے عبداللہ بن مسعود نے نقل کر دے چ دے ہوئے سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت او دا خبر چه بر پا عرش باندې لیکل شو محمد رسول الله نو روح المعانی کی دا فقیر سر دے لکه دا ډیر ضعیف قول لے او دا روایت هم کمزور دے راوی پکیم ٹھیک نه عبد الرحمن بن زید بن اسلم او اللبابم دار آغستر محقق دا لاندری کلی دی چی امام زہبی دا روایت رد کردی دی ویلی دی بل موضوعن چی دا موضوعی روایت تی دا سی پا نور کتابونو کم پدے باندی پس اگر روایت باندی رد موجود دینو غر قول داری بہتر قول داری چی ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین فتابا علیہ نو توبے قبول اکراد آدم علیہ السلام میرا بانی یہ اکڑا لپدو انه هو التواب الرحيم ده الله توبه قبل ان کے مہربان دے توبہ قبول اک لمان دے تفسیر قرطبی دا قبل توبته گناہ دا زہر دے او توبہ چ دا نہ دا تریاق چکل انسان نساقو دے قوشی نہ پکا دے توبہ واسی یو دے شیطان کار دے یو دے آدم علیہ السلام کار دے آدم علیہ السلام نہ چ خطایوش ولا اجتہادی نہ توبہ واسی ایو شیطان دے نہ پے غلط اک لکی گی نمون تدا تعلیم را کی چه انسان دے خطا کی گی چه خطا شن توبہ و باسا پخپل خطا ایک لکے گا ما کنی تاکہ برے شیطان اگا خوی راشی اللہ مالوسی دے کہ شیر نقل کرے دے چه توبہ والا ذکر قبول اکڑا وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَى بِذَنْبٍ وَاحِدٍ جَاتْ مَحَاسِنُهُ بِأَلْفِ شَفِيعٍ چستایو محبوب دے اوغا تاثر سل احسانات کردی دی خوچتا پکڑاوں کو اکشوی دے یو کارے رسر سمونن کو نتا غیو تا مگور آگے نور تا اگور کنا زر احسانات دا دی تقاضا کی چی دا دیو خبری نا صرف نظر اکا دا کلمات چی آدم علیہ السلام تا اخولو نصاحب دا لباب اور پسیری کی فقالها دا کلمات شروع کرلو وی ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا تفسیر خازن کی دی دری سوکال آدم علیہ السلام جوڑ لی آئے کہ خدا ہم دی چی اسمان تیم نکتلو او دعا, دعا او بکا دا آدم علیہ الصلات والسلام وظیفہ شولا دا تفسیر خازن کی دی امام رازی او خبر کرے دا وی آدم علیہ السلام لا اللہ ډیر لوی عقل ورکړو خو په عقل سره هغه دا نشو معلومولې چې زما دا اجتهادی خطا او پس معاف کیږي سو پوره چې وحی وته نو راغلی چې دا کلمات وایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا فتاب عليه سوال راځي ولې د بی بی حوا توبه قبول نه کړه نه فتاب عليه او عليها دا دواړه دی فتاب عليه وعليها لیکن قران کریم طریقه دار چې داخذ تابع کی د سړو مطبوع یہ ذکر کا تابع تاجت نشترے نظر دوارو توبے قبول اکرا دا کار کلشے ہو نبی تاریخ رو باصل دے صاحب دلو باب ویدار جمعہ و رضوہ او دس محرم ہو اور لما لوسیم دالی کرین واللہ عالم قلنا بتو منہا جمیعا اوی منگا کسی منہا لدے جنتنا جمیعا تول دے دوبارہ روڑو رومبنی زل کے دل روڑو چید دشمنے را خبر ذکر شی بعضکم لبعض عدو وو دے والا علت ذکر کر قرآن دا دائر ندا معلومی گی ادم گا استادانم دا غورا کبی ادویم زل چوی چی قلنا بی تو جمیع دادا دل پارا چی تاسو لبا ہدایت رازی ندا ہدایت دا خبر دا وجنے پا دویم زل ذکر کو اور دا دشمنے دا خبر دا وجنے فاول زلبان ذکر کو امام رازی اوڑی رخول خبر دے دے کے کڑی داغا فرمائی چې دا آدم او د حوا د دواړو نه چې کله لغزه شو شو او توبه او با سلا داغې نه روستو چې توبه ولا قبول کړه نو ورته وی چې کوس شه دې کې اشاره ده دې خبره ته چې دا ولا سزا نه ورکوما چې ګنې د دینه غلطه شوی دا او د جرمانه ده چې په جنت کې برانه نه ووسی ځکه توبه قبول شوی ده نه خبره ختم شولا دا صرف د خپل خلافت داغې وعده د پوره کولو لپاره ورته وی چې کوس شه ابنی جاعل فی الارض خلیفہ چیزا خلیفہ پیدا کون کے فائم آیات ینکم منی حدان کچرتا راشی تاسو تا دمارا ترپنا ادایتا امی ولی ہوئے اللہ مالو سوی زکا چی دا حرف شک رے پا اللہ خصوصیز واجب نرے چی خام خوابتاتا دا ہدایت لارخیو فمن تبعا ادایا چاچی تابداری زمار ہدایتو کڑلا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نو پدی باندی سیاریو نبدی غم جنی خوف او حزنو دے دوالو کے دا فرق دے ابن کثیر کشتا چھے دا خوف تعلق دا مستقبل سر دے راتنون کے وقت کے وما سر سکی گی فلا خوف علیہم اور دا حزن تعلق دا ماضی سر دے ولا هم یحزنون امام رازی رحمت اللہ علیہ دے کے دلتا دے دے کے داری کلی دی چھے دے کے طول خبر رالے جمیع ما عد اللہ لی اولیائی چھے اللہ دا خفل اولیاء و نیکان و بندگان دا پارا سون نعمتون تیار کلی دی راجم اقلد فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے ذکر چھے یار ختم شوا نو سلامتی رو طول و آفاتونا اگا پا خپلا باندی را للا دا خو آ کسان دی چی سوک پیدایت پسی روان دی والذین کفرو و کذبو بی آیاتنا دا کفرو مانا تفسیر قرطبی کی اشرکو آگا دا اعبدو مثلا نمانی اعبدو ربکم نو دا دلائلو نمتاثر شو نو دا انعاماتونا دکہ انعاماتم سلور وارا ختمی گی والذین کفرو کفرو پا مانا دا اشرکو آ کسان چی شرک کڑے دے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا دَرُوجًا غَنِي زَمُنْغَا آيَاتُنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ دَا كَسَانُ دُوزَخِيَان دِي هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ دِي وَپَ دِي دُوزَخ کِي هَمَيشَي يا بني اسرائيل دا باب ختم شو وسو ددي دے نرستو چې سلور نعمتونه ذکر کړل د عام خطاب نه پس خاص خطاب شروع کی دا خاص خطاب دې له شروع کی چه بنی اسرائیلو که خلق دین تا نرازی ندی رازی تاسو خرازه لکه مونگایو اے انسانانو جہادو کئے که نور سوک جہاد نکی اے پختنو تاسو خو پٹانا نیے کنا بادریس تاسو خویرے تاسو لکو جہاد خامخا کول پکار دی پدے رکو کے دا یہودیت دری اصول ذکر کی تحریف دار آغی کار دے بس دا مطلق نا مقاعد جوڑی دا خاص نام جوڑی دا رائی کار دے لے احب لکے غلامن زکیہ تحریف پکو کہ جبریل بچی اور کولی شکنہ تحریف لفظیم کی اور تحریف معنویم کی یہودیان فتورات کے دا مسئلہ ہو چھے جہاد ہو کہی چھے دا جو کچھے جہاد مسئلہ خوشتا خدا دا مولان دا پارا ندا دا امیان دا پارا دا تحریف ہو کو وما آتیتم من ربا لغوی مانا دا نا استلاحی مانا ایتے نواغ استلاح لغت او اصطلاح گڑ وڑول دم تحریف تے چی تقلید خودی تو وین چ پٹھا وا چے دا کوئی لغوی معنی نہ نو اصطلاحی عرفی معنی کی او لغوی معنی کی فرقو نہیں، یو خدائی کاردار چ تحریف، دویم دا کتمان حق، حق دل پٹی چمونگا ہر دل عزیز چو دا ارچا موسر لگی یو ڈالا او بل ڈالا دوار آگی موسر تعلق ساتی دا موسر داری اگا باقی پاتشی، دریم عمل نکو خلقو تے خی خبر کولی اتامرون الناس بالبر و تنسونا انفسکم، نور تا نصیتو پخپل پی عملے وے ملابل تا مسئلی کے پخپل پی عملے کی دا کارونے دیر جاتو دا شپیر دیر پا خوشو آدے سر تقریر شو او دا جہاد فضائلوں بیان شو خود سار منزل پانسے دا جنور وقت نا پاسے دا دا سے علم بانے بسکے علم خود دیر پار دا چی پائے بانے عملو کے اس دا دے پا مقابلہ کے چی کم ایماندار دے ناغتا ہم دری اصول خی یو اصل دا صلات ہو او دریم اصل دا صبر ہو او دریم اصل دا ایمان بالآخرت ہو دا صلات نا مراد اقیم الصلات طول دین دے دین کے تاسو چستی کوئے لیکن نبی علیہ السلام ویلو نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرڈیننس جاری کرو او پائے کے دا ویلو کسو کو منز بربادی نہ نور با عرص پا طریقہ اولا سر بربادی نہ صلات نہ مراد طول دین شو صبر پا مانا دے استقامت مختلف الزامات بدر بانے لگی سوک بسوی سوک بسوی لیکن کلک وہ سا کمیونسٹ داغی اصول کے او اصل لے چخپر کے خود نہ کلک اکیلا بیا رستو کے گما مخ کے دکنی پا دے اولاریا خور رستو کے گما نہ دا با بل اصلو خیل دے او درم اگر بداوی چی ایمان بالآخرت الذین یظنون انہم ملاقو ربهم وانہم الیہ راجعون ندا با خلاصی تدی رکو چی داوز ذکر کی گوار سربا حب دا مال او حب دا جا دا دی دوارو علاج کی دری مرضو ندی یو حسد مرض دے دا حسد برانا سنگ ختمی گی ورکعو مع الراکعین دویم مال سرمین مرض دے دا با سنگ ختمی گی و آتو الزکاة او دریم جاہ دے سر مینا دا یو مرض دے دا جاہ دا ختم دل بسنگ راجی واقیم الصلاة دا درے خبر با نور ذکر کی درے دا یہودیت اصول درے دا اسلام اصول علاج دا حب مال او دا حب جاہ او دا حسد اگر وہ پکمی طریقے سر رہی دا درے خبر چکم دے درے درے درے درے درے درے درے دا خبر پا دے رکو کے ذکر کی یا بنی اسرائیل اے اولاد آدھا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دا اول ورتا خبر کی ترغیب ورکی چگورا یعقوب علیہ السلام سونا اوچت شخصیت تیر شوے دے تاسو دا غب چیئے دا خپل پلارانو دا کارنامو لحاظو کے دین تراشے اس کرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم یاد کہے دماغ نعمتنا چما کڑ دی پتاسو باندے الانسان عبد الاحسان کزت رخل نکل لحاظ نہ کہے دے یعقوب علیہ السلام لحاظ نہ کہے نو دے لحاظ کو کہ کنا سونا نعمتوں میں دل در کڑی دی نو داغ نعمتوں تقاضا دارا چت دی دین طرف تراشر پلار نکا نمبر خانہ کی و اوفو بعہدی اوف بعہدکم پورا کہے دما وعدے دو پورا کم ستاس وعدے اس مطلب تجارتی طریقہ بے اختیار کو کدا دوار خبر نہیں ما خو روحانی او مادی نعمتونه هم کړی دي او پلار نکوم ډیر اوچت خلق تیر شوی دی خو که دغه دواړه خبرې نی نه اوفو بعهدی اوفی بعهدکم پوره والی او کوي زما په وعده زبا پوره کما اوفی بعهدکم وعده ستاسو تاسو سره چې کومې وعدې شوي دی هغه به زه پوره کما وعده څه ته وی نو ټول اوامرو ته وی تخصیص پکې مه کوه چې الله څونه احکامات را لېږلي دي هغه ته نه مراد دي بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی تفسیر قرطبی کے ذکر دی چیر دین ادا مراد دے چی تاسو فرائض ادا کوئے دا سنت طریقے مطابق او پا اخلاص سرا اوفی بعادی اوفی بعادکم نزب ایدن قبول کم دا عبادات تاسو پخبل عبادتوں کے اخلاص او اتباع سنت مخی تک دے نظب و پکی زب تاثل داغی اجرن و ثواب درکم کلوی اوفو بر عبادات تاسو عبادات پورا کوئے زبا تاسو منازل در رعایاتو تا اوچتو اوچتو مرتبو تا ورسو. اللہ مالوسی وی چی اوف اوفو بعادی بال ایمان وطا اوف بعادکم بحسن رسابا ایمان روڑے تاعت تراشے زبا دل خیستا اجرونا سوابونا در کم. بس صحیح خبر دار چی سونا دا دین اوامر دی دا طول زیت رسوئے وی آیا فرحبون او خاص زمانہ او یری گئے. ایایا ضمیر منصوب منفصل لے اثر کے لیے ایایا ارہبو فرہبو دیر زور دے پکے رہب سے توی یری توی دا ماخوذ دے دا رہابت نا رہابت ہی توی پدی سینہ کے اوڑو کے دے او چکل انسان او یری گی دے یری حالات راشی ناغدا سے رپی دا دین ارہابی دے ارہابی دہشتگرد توی او سوا تا دہشتگرد ہوئی. آیت کریمہ پا دے بانے دلیل لے چے انسان با چھر تیار کینو صرف دیو اللہ نا وکی دبل چانا نا رحبت و تقوی کے لگ فرق دے رسط راضی وی آیا فتقون و سیوی وی آیا فرحبون. تقوی دا قرآن کریم پا عرف کے استعمالی گی اور رحبت دا تورات اور انجیل پا عرف کے استعمالی گی مطلب یو دے. دویم فرق دار ہے چھے رحبت اگر یری توی رکی گی چھے اگر سر تحرد و بچوی اور تقوی نفس یری توی رکی گی گویا رحبت خاص و تقوی عام اشوا. درم فرق دار چ رحبت استعمال پا اوامر کے راضی اور دے تقوی استعمال د نواہیو نا پا اجتناب کے راضی چھے تاسو دا غلط و کارون نا زان بچ کے. وامنو بمانزل توم ایمان روڑے پائے کتاب چھے ما نازل کر دے ما موصول دا اور بسلت و عائد کافیہ کے مسئلہ دا. وامنو باللذی انزلتو ایمان روڑے پائے کتاب چھے ما نازل کر دے. ایمان سا مطلب آمنو صدقو تفسیر قرطبی تصدیقو کہتاسو رشتنے اگنے آئے کتاب چھے ما نازل کر دے. مصدق اللہ ما ماکم رشتنے کون کے لے اگی کتابنو للا چھے تاسو سردی. فتورات کے او پر انجیل کے دا دے نبی پیشنگوئی موجود دا نکا دے اومن لکا خپل کتابوں چے اومن او کر دا پیغمبر نمانے نتا تو کو تورات ہم نمانے. پا تورات کے داری چے دا پیغمبر بمانے پا انجیل کے وہ سم دا دی ننو ما چے تحریف پا کشوے دے چے اخری پیغمبر برازی اغاو مانے. و مبشرن برسول یاتی من بعد اسمو احمد نتا تو کو انجیل ہم نمانے دا مطلب دے مصدق اللہ ما معاکم دا تورات دا زبورو دا انجیلو اور قرآن طول خبری اغچ دا ضروریات دا دین سر تعلق ساتھی اغا یودی موافقا بالتوحید وصفت محمد ونعتی وبعض الشرائع مصدقا پسکر پا عرص کے ندے جی تورات کی سیدھی قرآن پاک کی ہو بہو اغا شان دی توحید پا تورات کے روایت اینا موسیٰ الكتاب وجعلنا ودل بن اسرائیل اللہ تتخذ من دونی وکیلا نا قرآنم بیان کر دی صفت دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدواڑو کے لئے اللذین یتبعون الرسول نبی الامی اللذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل ولا تکونو اول کافر بے او مکی گئے تاسو اول نمنن کی بھی پد سرام ولا تکونو مکی گئے تاسو اول کافرن اول کافران بھی پد سرام دل آمینو زد دے آمینو ایمان روڑے رضان کافران مو جوڑا وے ما اول کافر جوڑے گے ما اخر کافر جوڑے گے. قرآن کریم دا طریقے یو شی ذکر کی بل پی قیاس کوا بے ارکل خیر شر پی قیاس کا تقیکم الحرہ نسردی پی قیاس کا او ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها وجعلوا اعزت آلیہ ذلہ نو اذلت آلیہ اعزت پی قیاس کا ولا تکونو اول کافر بھی نو دا آخر کافر پی قیاس کا بیہی دا ضمیر چاہتا راجے دے دا ما انزلتو کے چکم قرآن دے اغیتا یا رسول تا شے یو دے مکے گئے تاسو اول نمنن کی دے قرآن یا دے پیغمبر. سوال لاتا چی اول خود دی انکار نکی انکار خوب مکہ کے شویر مشرکان پیغمبر و قرآن دوارن دنی منن دی اول اول نا جواب دارے چی مشرک اے یہودیانی سایانو مشرکان خو امیان دی کتاب و سرن و دلیل و سرن و سیل استی ندی اغیی کنمن یوم خنکی فتاسو خود دی پیغمبر د صفاتنا بالکل خبر یہ وکانو من قبل یستفتحون علی اللذین کفرو فلما جاؤ ما عرفو کفرو بے نو اے مولی صاحب تا سره خو علم شته کتر دی پیغمبر نه انکار کئ نو دا ډیر سخت کفر دی. ولا تکونو اول کافر به، یا بل معنا دا وکا ولا تکونو اول کافر به من اهل الكتاب، اے اهل کتابو تاسو به اول کافر جوړی گئے. قریشان خو ډیر مخکې تیر شوی دی. ابن کثیر کوم داری چې اول من کفر من جنسهم، دا اهل کتابو چې کم جنس ته پائے کې بڑوم بنی کافران غره تاسو جوړی گئے. علامہ علوسی معنی کی چې د دې مطلب دای چې تاسو کفر ته تلوار مکوي، اسنه چې تاسو ورمنډه کې چې موږ کافر جوړی کو نه منو مخکې پکې سوچوکې. ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلا، ماخله دما پایاتون باندې دنیا لگا، بیااتی بکتمان آیاتی زما آیاتون پټوي، بیااتی د پیغمبر وصف کې تبدیلی کوي او پای باندې دنیا اخله، نو دا ماخله سمنن قلیلا پیسې لګي غټول پیسې د دنیا چې راجمه کې، نو دا بیاوم لګي دی اگر چې تا ډېر رخکاری ده. قرآن کې راځي قل متاع الدنیا قلیل، تفسیر خازن کې دې داسې دي، کانو یاخذونه منهم فی کل سنه شیئا معلوما من زرعهم وثمارهم ونقودهم ودروعهم، دا کوم اهل کتاب عالمان چې هر کال دې ځان لې او ټیکس په عوامو باندې یې خو پا فصل کے بیم ورکو، پا میوو کے بیم ورکو، پا پیسو کے بیم ورکو، پا لنگو کے بیم ورکو، پیوے و توم رسولو، امونا و انگور بے و توم رسولو، نغدوت علیہ السلام بے و لوم ورکو، خوچ سب کے دل لدین ددے علیمانو پکی پورے ہی سوا، دی غیت قتل ندین تنراتلن، نو توی ولا تشترو بے آتی سمانن قلیلا، تفسیر خازن، دیدے کی دلین دے اور روایتو، دیرو خلقو ذکر کرده ده چه یوتن سبکو نخولو ابیاو تب لینده ملاوی دلا نو چه تپوسی ده نبی علیہ السلام نو کنو ورته اویلو چه رخو که ده اور لینده غواره نم دک لینده را میخلا دا روایت خوشتا خو ورسرا ورسرا تفسیر قرطبی که ده دشتا چه دا روایت منقطع ده دا روایت دا صحیح نده او پده که یو راوی ده اسود بن سعلبہ دا غاڑو ترجمہ نہ معلوم ہے کہ دالا سوک دے سوک نہ دے او امام احمد رحمت اللہ علیہ اغوی چی دا حدیث چی دے دا روایت چی دے دا دیر ٹک نہ دے صاحب دلو باب مانا کی ولا تستبدلو بی آیاتی او دے متوجیہ کا ذکر کی بی تعلیم آیاتی زما دا آیاتون پا خولو بانے تاسو دنیا اغا ماخ لے دی دے کہ دیر اگدہ مسئلہ دا خونگوی لگرا مختصر کو وقت کم دے مسئلہ دا اجرت اگر بیا رنبنے خبر خدا کو چی دا بنی اسرائیل پا بارک آیت تی خونگا تینو مرادیو تفسیر قرطبی دے دکلی جہا زہر آیا وین کانت خاصا بی بنی اسرائیل آیت کو خاص پر بنی اسرائیل سر یا بنی اسرائیل فیت تناولو من فعل فعلهم سوک چی دائی غنطا کے کار کی غیبت نو مرادی فمن اخذا رشوتا علا تغییر حق چاچ رشوت واغستو حق پہ بدلی حق پہ باطلی یا دبان یو شی واجب دیو اگر تعلیم چالن ورکی دبان متعین دی چی دا بخیو اگر خلکو تنخی ناغوم پا دے آیت کریمہ کے داخل دے دلا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا کے صرف دلا پا دی تور سر بٹولر سن ختمو اول قسم د عبادات محضہ دے عبادات محضہ لازمہ پریبان اجرت قطعاً حرام دے ناجائز دے اگر عبادت چیغ بتا اسے خام خاکے و پتا فرض و ضروری دے و لازم دے او پاگے تو اجرت اخلی دا قطعاً حرام دے. دویم منطق و فلسفہ صرف و نحوہ یعنی عبادات غیر محضہ داغے تدریس کے پریبان پیسے اخلی بل اتفاق جائز دی تاثر جکم دے سلم دے تاثر قطبی دا تاثر ہدایت الحکمت دے تاثر نحو امیر دے تاثر صرف امیر دے او پاغی پیسی اخلی دے کے اتفاق دے ٹولو چی دا کاروائی جائز دا. درین عبادات مصطلحہ قرآن و حدیث ہو شیخ القرآن دے شیخ الحدیث دے بل سنخی تش قرآن و حدیث خی او مقصد یہ صرف دا اللہ رضا را ناغا کپا دے اجرت اخلی نو حرام لیکن کچرتا ورسرا ورسرا دا سڑے چکم تعلیم و تعلم درس و تدریس جاری ساتی او دے غریب دے نو دے تے پا قدر د کفایا تنخواه اغستی شی، او که مالدار دی نه بیا ولا تنخواه اغستل مکروه دی. متاخرین دی ته وی جائز علی وجه الکفایا، زکا ضروریات به قدر ضروریات. دا کاروایی خو بالکل ناجائز ده چې یو تن تنخواه مثلا چې سونه ده بل وتوی د تاله سلو پیسې وا در کومه مدرسه پریدی، مدرس ته په سلو روپو باندې مدرسه پریدی، بل دې ته دا خلکو کړی دي فلس روپے باندې یو تن مدرسه پریخرا فلس روپے. نداغه خو مقصد دار چې دې خرصومه، ندا کاروایی خو بیا ناجائز. امام سیوطی په افغان کې باس کړی دی، دا صورتونه ټول هغه ذکر کړی دي. او بیا غم دالی کلی دی التعلیم علی ثلاثه اوجهی، دا تعلیم درې قسم دی. یو للحسبته، خالص مخلص دا الله درضا لپاره چې څوک کار کوي نو دیو په عوض نه اخلي. دویم دا چې په اجرت سره دی تعلیم ورکی. دریم دا چې دی خو شرط نه لګی، تعیین نه کی، خو څوک ورلا کله کله هدیه ورکی، نه کدا هدیه قبلی نه دا خیر دی، د دې اجازه شته. نبی علیہ السلام قبول کړی دی امامت باندې اجرت. او دا زمو فقهای کرامو جائز ګڼل دي، ټول فقهای کرامو سونه چي دي اي په دې باندې باس کړی دی. فتو القدر کشتا، خلاصۃ الفتاوا کشتا، هدایت کې دا ویل دي چې متأخرینو په دې باندې فتوا ورکړی دا، شرع نقایا کشتا، لجنه کشتا. فدې کې یو خبره دی دین خالص فتاوا کې د دې غیر مقلدین چې کوم ريجستره مفتی دی هغه دا هغه ذکر کړی دی. ان الرجل لو قرا فی بیت رجل تبرکان، که یو سړی چا په کور کې تبرکان سبق وی او خوراک مراک نه کی او مال نه اخلي او ځان لوی دعا کین، دا تر دې حد پورې خو جایز دی. اجرت علی التراویح د دې سو قائل نه دی د علماء کې، علماء دیوبند، ځکه تراویح کې قرآن لستل دا مستحب دی. نو کچتا سوکی ونوی نو خاص خبر نه ندی وی لس سورتونو سره تراویح کی، بیا اصلاح الرسوم کې دا مسله ده او عزیز الفتاوا کې هم دا مسله ده. خو دونه خبره یقینی ده چې سلف صالحین په اجرت نه راغسته د دین په کارونو باندې. سلف صالحین او اجرت نه راغسته د سلف صالحین او د امام ابو حنیفه مسلک یو ده، نه چې کم سلفیه دي او د امام ابو حنیفه خپل مسلک دی نه پدې کې یو ده. د امام مجاهد بیان دی چې ما خپل استاد له سره راوړلو نو بلا ته پوسونه را نوکړه و راته وی چې تیر ماره پیسې را کول غواړي کو طبقات له ابن سعد کې دی لیکلي دي. او به یو ځای دوم لیکلي دي د یو بل تن په باره کې چغه وته واپس کړی هم دي. داسې سلفو کې ضحاک دی، نو داغه مدرسه وا جن جنکو مدرسې هم وا، دالکانو مدرسې هم وا، قران او حدیث پکې هم خو د عربیت تعلیم هم ورکو، هغه یې په دې باندې اجرت نه اخلم. خو بهر حال زمونږ فقهای کرام په امامتې باندې او په تعلیم او تعلم باندې د اجرت اغستلو فتوا د جواز په درجه کې هغه چې کم دینو ورکړی ده. په دې باندې مسله د اجرت علی تعلیم القرآن خصوصا علامه شامی د لیکلي د کتاب الوقف کې چې عمر رضی الله تعالی عنہ به د ضرورتو مطابق اهل الفقه له پیسې ورکولې، اهل الفضل له پیسې ورکولې، والاخذ بهذا في زماننا احسن، او زمون په زمانہ کې دا غسل دا ډېر غوړ عمل لے. اصل کې علت پدې کې دا و چې د امام ابو حنیفه فتوا وا چې بیت المال نه باغی ته پیسې ملاوي دلې، اوس کله بیت المال نه پیسې ملاوي کې نه بیا څوک سکی چې اخلي، چې کله د بیت المال نه هم پیسې نی او بیا پای باندې د تنخواه نه په هغه وخت کې دا مسله هغه جوړیږي. او علامه عبد الحی لکنوی چې داغه اواله ډېر زیات خلک پیش کی، نفع المفتی والسائل صفحه 176 پای کې لیکلی دی والفتوا فی زماننا، زمون په زمانہ کې فتوا دارا چې دار اخری جائز دی. ولی وجه دار چې د بیت المال نظام نشتا او خلق د عالم سره سو تعاون نکی، نکا دی تنخواه اخلی. نو مولانا عبدالحیسیب لیکلی دی پا دا غیق پل فتاوه که چه دا دی اجازت شتا. خمونگ یو بل آوال پیش کو فتاوه دا دین خالصا دا پذیلت شیخ چه ورتوی دا خپل رجسترد مفتی ہے، اغا پائے که پا دویم جیل که 95 کے دا لیکلی دی چه دا سیر اعلام النبلا پا والے سرا بقدر الكفاف، بقدر الكفاف دیتا ہوئی چھپا موٹروں کے بنا گرزے، ایر کنڈیشنوں کے بنا ہو سے، دیتا ہوئی بقدر الكفاف، گزار حال تنخواہ غستل، پا تعلیم باندے، او یا دا حدیثو پا بیان باندے، یا پا علوم شرعیو باندے، دا اجرت اغوی چھ جائز دے، پا شرطو ندی والا یو شردہ چھ بقدر الكفاف باخ لے، زیادہ پیسے بناخ لے، 50,000 روپے بناخ لے، چھ دونا با آلے چھ دا آگے، کوت لا یموت ستا گزارہ کی گی، یو دا لکھ، دویم دا، چھ دا دو او دا اولاد دا خرچے بل سلار نی، کلاری یی، دکانون یی، مارکیٹی یی، باغون یی، نبیار دیم ناخ لی، درم دا لکھی، چھ خلقو تا دا آگے علم و دا آگے تدریس ضرورت وی، اصل اورم مسئلہ دا لکھی کچر تا دا عالم مزدوری شروع کی، ماسپخین نہ پس یادا وقت کے نبیا دے دا علم کما حق کہو حق نشی ادا کولے نو کہ دے اخلی اجرت نو دا ٹک خبر ادا خو آخر کے دے ہوئی دا خو اغا وقت کے مسئلہ دا حین یاخذ الاجرہ من الناس چی چندی کی اور خلق نو اجرت اخلی سپیران گرزی او چندی کی نا اغا وقت کے دا مسئلہ دا وَأَمَّا الَّذِي يَأْخُذُ الْأُجْرَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ على الاذان والامامه والتدريس فلا يدخل تحت النهي هر چې هغه خلق دی چې د بیت المال نه اجرت اخلي لکه دی وخت د حکومت نه پیسې اخلي سرکاری کوم خزانه ده هغه نه پیسې اخلي یا مؤذن اذان ورکی هغه باندې پیسې اخلي والامامه او امامت شوا والتدريس فلا يدخل تحت النهي دا پا نحی کی ند داخل ولا تشترو بیادی سمن قلیلہ دلان دیئے ذکر مراولا چی دا پر ایک حق دے او فتاوہ لجنا دا عبداللہ ابن باز فائکم سلورم جل کے دا مسئلہ دا ولیس هذا اخذ ائمت المساجد والمؤذنین اجرن من بیت مال المسلمین فدیک دا نشتا چی دا مساجد ائمو لپیسی ورکے مؤذنین لپیسی ورکے دا مسلمانان دا بیت المالنا نو کدا سوک اخلی نو دا دی اجازت اغشت دے زکر دا چلول واجب کفائی دی پا مسلمانانو باندے بس دے لن حاصل مقصد چکم دین آغا رووتو ورحوم دکا دا چڑوان اخلی خوک اخلی نا اغیت حرام نشی ویلے کے دے صرف دا عیسیٰ علی سواب پا ختم ماخلا دا خو بسائر کے حمداللہ مولی سیبم لکلی دی دا اجرت خبر ہے لکلی دا فقط بیار اجرت پا دی تعین کے مونگ سر اختلاف کی چھے مونگ سر مقرر کردی نیدی کہ مقرر کردی دیو کنی دی خود دونا یقینی دی چی در کی خو اجرت تے کشک اجرت تے ایسال سواب بانے بناک لے دا تراویح پا ختم بانے بناک لے انور چی امامت شو یا مؤذنی شو ندبی خپل تنظیم المساجد دے خپل ایدان مشر کردے دے تنظیم المساجد والا ازوی پکے سیکرٹری کردے دے او دا کویت نا چھ کم پیسے راضی پاغے زی پا دے چھ دا جمعتو نا جوڑی نا پاغے کی چھ کم امام مقرر شی نا اغیل تنخواہ دیور کی فکس تنخواہ ہے دا مؤذن تنخواہ شتا دا امام تنخواہ شتا دا خطیب تنخواہ شتا وَلَا تَشْتَرُو بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا ماخ لے دما پایاتنو دنیا لگا کام کئے نا کئے اوتن مثلا نو اگر اسلامیاتو مضمون پڑاوی نا غم دا دین خبری خی کنا غلط ہم بیا غسل ناجائز دی وہی آیا پتکون و خاص زمانہ یری گئے واخر دعوانا الحمدللہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون دے درم باپ کے خطاب خاص تے بنی اسرائیل سرا او پدے کے درے اغا کارونا ذکر کی چدائے پوجہ سرد دین بربادی گی او درے اغا کارونا ذکر کی چگا دین کلکوی او مضبوطوی کم سیزنا چی دین کلکی او دین مضبوطی پائے کہ یو استعانت بالصبر دے او دویم دا اللہ نا مدد غفتلی پمانز سرا او دریم یقین کول پا آخرت باندے او کم سی زنا چی دین بربادی او ختمی چی غد یہودیت اصول لی پائے کہ یو اصل مخی مونگا ذکر کو اشترا بالدین ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا. او دویم پائے کے حق پٹول حق گڑوڑول ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق. او دریم ترک العمل نور طویل اقبل پہ عمل نہ کول. دا دویم خبرہ ذکر کی ولا تلبس الحق سرا دار قبیلے دا ادلال نہ دے باد اغ سیزن بھی چراغے پوج سر انسان پخپل باندھ گمراہ کی گی او باد اغدی چراغے پوج سر دی بیا نور گمراہ کی. نہ دا ولا تلبس الحق دا تلبیس چسوک کی یا حق پٹی دا دی مطلب دائی چے خلق دے گمراہان جوڑ شی تلبیس او کتمان ہو ددی دواڑ بارک ابن تیمیہ رحم اللہ لکھری دی ہما متلازمان دار یوبل سر لازم خبری دی سوک چی حق و باطل گڑوڑوی ندے پٹویو ما اسوک چی پٹوی ناغے گڑوڑویو ما چی سو ندے پا حق باندے جاما وروا چولا او حق دے پٹ کو ندون دون تا کتمان والکار اغا ہمو کو دا فتاوہ کی ابن تیمیہ رحم اللہ اغا لکلی دی. دا باطل نہ مراد دے دے کہ دا حق زد دے دا بطلق پل مانا دا روانول او ختمول بطل حریت البطل انتہائی بہادر توی رکی گی زکورتا بطل وی لئنہو یبطل شجاعت غیر ہی دے دا بل بہادری ختمی یا دا خپلا خپل سر پتلی کے یخرے او دے تا تیار دے چی دما وینا یا ربل وینا غطویشی دا باطل نہ مراد دا حق زدو. ولا تلبس الحق کے حق ذکر شو او بالباطل دا حق او دا باطل دا دوارو مقابلہ دا مخ کے نرا روان دا نو دے حق کی با تلبیس امنی ادا و پٹول ہومنی اب یا دا سرد علم پٹول و انتم تعلمون. انتم تعلمون مانا انتم من ذوی العلم تاس علماء انتم تعلمون الحق من الباطل تاسو حق و باطل پی جنے او بیام پائے کہ یا تلبیس کوئے او یا دا حق پٹوئے. تفسیر قرطبی کے دے دے کے یہ واقعہ نقل کرے دا سلیمان بن عبد الملک دا یو بادشاہ تیر شوے دے دے یو ذل مکی مکرمی تتو او مدینہ منورہ پائے کہ یو سور دے پاتے ہو نچکم علماء مخورس خلقو نو دا بادشاہ دا ملاقات دا پارا ٹول دراغلل دب یا تپوسو کو حل بالمدینہ تے احدن ادرک احدن من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دے مدینہ کے داس سوکشتا چے اغا دا نبی علیہ السلام صحابی دی دری یعنی تابعی وس پا دے وقت کے سوک تابعی موجود دے نو خلق ورطویل او صرف یوتن دل تشتا پا مدینہ منورک دا غرم دے ابو حازم ابو حازم رحمہ اللہ موجود دے نو باچہ ویل سلیمان استاد ولے گئے چے غراشی او دل تک ما سر ملاقاتو کی نا غراغے باچہ لملاقات تراغے چکل رو رسیدو نا دے باچہ تے یو تپوسو کو یا با حازم ما حضر جفا اے ابو حازم اتا دا دول بے وفائی ولے اکڑا ذرا غلے ما باچہ ما غٹ غٹ خلق دل تراغ لے دما ملاقات لے اتا پکرانک لے لے نا ابو حازم ورتوی چے یا امیر المومنین و ای جفا ان رأیت منی تا زمانہ کما بے وفائی ولی دلا ما سے چل کرے دے نا دو تم دک خبرو کرلا زدل تراغلی ما دا مدینی اشراف مخوریز غور خلق راغلی دی فلی ما تا آتینی تو لی مالا رانقلی ما در پس استاد ولی گا ترالی نا دو تا پا جواب کی ہوئی چے اے امیر المومنین زمان دستا د دیور د نمخ کس معرفت یو بل سره نو پیجن گلو نو مون یو بل پیجن دن نو سڑے خواہ چال دی چی نمخ کنے تعلقی سو کراشوی دما دوست ملگر دے تعلق و سر پادشوی دے ملاقات لیزم زما خطا سر چرتا ملاقات نرشوی تعلق زما استانشتا دا خواسی جدا کر کے چرچا حکومتی نے جوڑ ضرور سر تعلق جوڑ کی اور چرچا پلاس کی لگن تک کاری نے ذرا غلزی راجی اوی چمون خوڑیر زیاده دوستانو دا پخانا هغه ورته وی زما ستاره مخکې نه تعلق نو ځکه نیم راغلی. باچا چې وو هلته یو عالم دی محمد بن شهاب زهری مشهور عالم امام زهری ناستو ناغه ته وکتل چیر دی خدا سی وی ناغم خو حق پرس عالمانو نه ورته وی باچا تا اصاب الشیخ و اخطا تا شیخ خوی اته په خطا ای چې ابو حازم رحم الله کبه خبر او کړه خبرم د غره ناغه ته ای باچا چې د نور خبره پرې دا وځه نه یوسو ته پوسونه کوم خلق د باچا نه انټرویو اخلي باچا اوس د تابعین نه انټرویو اخلي زما یوسو اشکالات دي ما ته یوسو شکونه مخه تر اغلی دي اول سوال دا کوم یا ابو حازم مالنا نکره الموت دا سو جره چې زمونږ را مرګ بدیش طبعا دا مرگ دا ارچا بدی شی چی دا وجه سرا زمان مرگ بدی شی زیم چی جوانده وی حکومت میں کوله ناغو تا پا جواب کی ہوئی وجه خدا را کرن لی انکم اخربتم الاخرہ وعمرتم الدنیا فکرهتم تاسو چی یہ نو دنیاوں عباد اکڑلا او اخیرت اوران کو نو سو دا تاسو بد گنه چه تاسو شاڑه تلڑ شه تاسو مخی سلی گلی ندی یو سڑه چه دا آباده نه شاڑه تزی نه علت یریگی نه تو مخی سو اولیگا بلتی که نه بیا با علتا کتا نه یریگی بیا گای او بلتا پوسم کرده ده دویم چه سبالا با دا اللہ پا مخی پیشی زمونگ سنگی نه ابو حازم رحم الله و طریق خدی کری نمازی بکه دا سه بده مثالی لکه یو نازولی او هغه د سار په وخت کې مرور شي او تختی او خپلوان ورپسې ګرځي او ماخام له واپس راشي نخکولی یې مور په مخ مخو چې خوا دلته رالی بیا کور ته رورسېدلې او کله خرابې وران کار دې کړي غلط کارونه دې په دې حکومت کې کړي نستا مثال بیا ویلې چې کل آبقې داسې وګڼه لکه یو بګوړه غلام دی بګاړه غلام د خپل آقا نه وتښتېد او غراته نه او بیا اوموندلی شو نه بیا ولا مولا شوله غوباسي خېټه کې خې برابرۍ نه بس ځان ته ګوره چې تا څنګه عمل کړې دې داغې مطابق بتاله بدله درکول کېږي عمل دلار عمل دې چې وتوف بقا سليمان باچا په جړاش چې واقعي ډېر خنسیت تر اته وکړو چی کلا غطر اس خطے دو ایلک سبرو کا نجیب تے لاسکن سل دینار دلور کول ابو حازم تابیلا ناغو توی دا پیسی را لدس راکے سل دینار راکے کدا مالا تا پا دیو جا راکے چی ما تا تا کمی خبری اکڑلے انور بیمس روایات او حادیث ذکر کری فالمیتت والدم ولحم الخنزیر پی حال الاسترارے کچرته مردارا خورما وینس کما اور خنزیر غوخه خورما چې کله مجبور شم مستر شم نو په هغه وخت کې ودا خورم کنی نه خورما غرا لخدي دادا نالم او کته وای چې دادا بیت المال یو حق در در کوم دا هغه وخت چې تخپل راکه نو په دې کې ټول خلق برابر دي دماړو دې تاجت نشتا ابه چاته وې چې څوک د بچانو نه پیسې اخلي هغه بیا حق نشي بیانولې او چې باچا سوی ورته ووی چې تا د دینم دک کارو که بلچا شریعت له دونه کار نو کړي چې تاسو نه شریعت له کارو کو نو گویا هغه حق بیان کړی دی.